الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي، وفي رواية وسنتي. سلامي خواهي قولتان لسر بيد إيمان داراني برز خوشويست ميواناني مالي خواه مسلمانان لخواهي قولة دعوكاري انتاعت عبادت من قبول بكاتو لمن خوش بيد برزان خوشويستان. لو تاري أمر من دا تشين خزمت دو آيات ك همو آيات كان قرآن ديارا معجزا، قرآن لهمو بوارك ومعجزيا لبواري فصاحته بلاغته علمه خبره لهمو رويكوا إما لم تاردا دا تشين خزمت دو آيات معجزة أو دو آيات لخزمتان دارون دا كينوا كأوج باسي أوانا دا كين كبهوي تاوانوا مشيان چوير بوا و بيريان كول بوا چاويان نابيني و جويان نابيسي بهوي تاوان و خرافوا مشك بير كول دبي چاوكان حقيقت و راستيكان نابينن جويكان حقيقت و راستيكان نابيسن وكلم سردمدا بچاوي خمان دبينين و دبيسين كجيان پري بوا لكوش نبرين و قيران و تاوان و هاتو هاوار و برو بلام ظالمان و استمكاران نچاويان دي بيني و نجويان دي بيسته نمشيان بخياليان داده وقبلي نباي هات بيو نباران. ام قرآن یک پارچه معجزه باید بینی لقرآن دا و شی تفکر 1300 جار هات و دوباره بوتوا که به معنای بیرکرنو و سرنجو تیرامان ده، یعنی خلشینا اگر او قرآن دا خنو خونه فرموا افلا یقرؤون بنای خنو فرمویتی افلا یتدبرون القرآن افلا تتفکرون افلا تعقلون. بو چی عبرتی لیور ناگرن، بو عقلی لیور ناگرن، بو چی تیرامان تن بو قرآن نیا تماشا دگه خلق زور ختمان دکا بلام معناکی نازانه بلام عملی پیناگا هلو یستیل سرناکا. یعنی قرآن همی معجزه که تحدای مروفاتی کردوا لآیت یک لسورت یک وکو او بینن کران توانیوا ای بوچی ای او کسی ختم دکی او کسی دی خوینی بو عملی پیناکین بو هلو یستیل بو سرنجی لنادی بو یکا لو تاری امرو من دا باسی اوان دکین که نابینن بتاوان بارو خراپ کارن لجرنا و نشانی کاری گری خراپی تاوان لسر مشک و جویشک و چاوان مشک شویر و نابینایا هیچی بخیال دانایا. او آیتش سوره اعراف آیه 179 خواهی گوره فرمویتی: لهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. اوانا كخصمان ناو جهنم و بخران ناو جهنم و خو خواهي قبر ظلم لكس ناكا پنا بخوا بيگومان ظلم لكس ناكا اي بخران ناو جهنم و چونك چاوي انهبو بلان بو چاوا حقيقت و راستيكان ندبيني جوهجكي انهبو بلان بو جوهجكي هشان ندبيست راستيان ندبيست اما براسی جگه سرنج تیرامان ام آیتا چون کسی چاوی ساغ و نبینه چون کسی جویچکی هبی و نبیسه اما جگه سرنج و تیرامان بایا پسپور یکو دکتور چی شارزای وکو زانای چی امریچی که دکتور بو بناوی جیمز فالون اله 20 سال توی جینوی لسر میش چی او انسانانه که بزانه او چاو بو نبینه و او جوه بو نبیسته 20 سال با لیکولنو یکی لسر میش چی انسان چی آسایی هینا لگل انسان چی تاوان بار با جهاز و با اشعه پیتس کن تیش چی گرتو لیکولنو لسر کرماوی 20 سال بس بو اوی ولامی یک پرسیاری دست کوه بزانه جیاوازی چیه لنوان میش چی کسی چی تاوان بارو مجریم میش چی کسی چی آسایی لانجام دا بوی در کود که لناو میشک دا ناو چی چی تاریک هیا لناو میش چی او تاوان بارانه دا ناو چه تاریکه که زور رشو فراوانتر و توختره او بهوی اوه کاتی کوا او تاوان باره لدرو بچاوکانی روداویک دبینه او چاو که نقلی دکابو میشک او میشک بشه رشکی او انده زور با بشه تاریککی نایخوینه توا چالاچی دروز نکا بلام انسانی آسایو چاکو پاک که بچاویش تیچی بینی یکسر چاو نقلی دکابو میشک یکسر میشک که دیخوینه توا چالاچی دروز دکا لسر او کسا کشتکه دبینه یعن توشی ترز دبی یعن دل راوچه یعن سوز و عاطفه یعن کاریگری لسر او انسان دروز دکا بلام که بچاوش تخراپکان شاک کند بینه کاریگری لسر انسان توان برو مجرم کدروز نکه باید چون که آم ناوچه چی تاریکه ل ناو میش چنده او زور فراوان و رش بوا هر وقت چون ل ناو خواند همومان لپتاپ و کامپیوتر من هیا کاتی کسیدی یا فلش میموری چی دخیت ناو که با ویروس پیز بوا تماشا دکه آه همو وارد نصی و بالام سیدی که نخوند تو همونی بهت خاطر چوار گوشا یا فلش میموری که نخوند تو بو چونکه او پری بوله وایروس بو نه خوینه تو او مجرم تاوان بارانش میشیان رجبو به وایروس و به میکروب و به تاوان میشیان چر بو بیر کول بون بو چاو کانی شهر راست کان نبینیو جوشک کانی شان حق نبیسه 20 سال توش اینوا او زنای گیش بوا او معجزه آیت قرآن که اوان پی مندله بو اوان چاویان نبینه با چی جوین نیه او همو خلق هاوردکا خو پیشاندندکا قیرانا برسیتی او همو خلق کجرا روباری خوین هستا او ایلم سردمه دا خوین در جو انسان بی قیمت بوا دولاروتان لحیج سردمه دا انسان اوان دا بی ریز نبوا یعنی تن معنات عزیز کنم گرت ویدیویی و هیک لپیجو مال پرکمالاتی کن تماشا دکن که چون بچن کسی یک زلام یک بزلیلی دکوجن میلیشیا میشک چیرکن یعنی او بزور دیکوجن من خوام قنم توانی و سیری بکم چه جای انسانی یعنی نه توانی سیری بکی اونده بزلیلی او انسان دکوجن دکاک گلیشی لب دو بیکوجا سری ببر یک دقه یعنی اونده بزلیلی دیکوجن من خوام نم توانی و سیری او گرده ویدیو آنب کم لبر او عزیز کنم او آنب بو آوان او ایسان هاوار دکا دلاله توا ببردو بلوگ بطایا بچی بچی یعنی امانه میش چیان بشه تاریکه که اونده تاریکه چاوی نای بینی او تاوانه جویچکی نای بیسته لوانه بلنجا که اخی خو او زنایه که او لیکول نوی کردوه که بناوی جیمز فالون 20 سال خریب بود لوانه نی پیکا بی بلام زنایه چی تر لسال 2013 بناوی دکتر گرهارد روس آلمانی پروفیسور لزنکوی برمن بتیش چی سی تی او که کن پی ای تی سکن اما این بتیش چی سی تی پیش که توتر اشعه سی تی سکن حسا به همان شوالی کلنوی لسر میش چی کسی چی مجرم و تاوان بار و میش چی کسی چی آسایی کرد گیشت همان نتیجه که اوانه بوی چاوی راست کن نبینیو جوی چکن حقیقت کن نبیسته بوی چاو چویرو جوی کربون چون که میش چیم بیر کل بول تاوان دا ویروس که وای بکردوه سیدیه کن نخوینه توا اماش براسی معجزه قرآن که لهم اعین لا یبصرون بها چاویان هیو نابینن جویان هیو نابیستن لشوینش که ده فرمه اولئیک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعما ابصارهم اوانک خواه نفرتی لیه کردون اوانک کری کردون چویری کردون اما کرو چویری راستقینه اینا نابینه یک دبینی لیره همو قرآنی لبرنیش خوینه اما دل روناکا چویری راستقینه اوانم که ام همو روداوانه ام همو کشنبرینه ام همو خیرانه ام همو استمه ام همو خیانته ام همو گندالیه او دکتاتورانی که لولاتانه دیان بینی بوده به جنابی دکتاتور بملوین خلق لپناوی تو ده بکجره و خوینی برژه و بروه و آواره به جنابی دکتاتور و بنمالکی تو بمینه تو لو دولتانه یعنی امانه میش چیان نوچه تاریکه که پلرشکه وایلیه کردوه بوی عزیزه کنم انسان که تاوان بار بو چاو دلیشی او به همان شوه چور ده به او انا کرن ده بینی ام هم خرابو تاوانه ده بینن لم سردمه ده بلام کاری گریان نیه لسریان جا او کرو چورانه او تاوان بارانه که لدنیا ده اوان لقیامت دبنه چوری راستقینه لدنیا ده ساوین ده بینه بلام چیه نقلی ناکا جویان ده بیسه بلام هست بو تاوانانه ناکن لقیامت خوای گوره دانکا بچوری راستقینه خواد فرمي ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا هر كسيك لم دنيا دا آوات شوير بي لراس حق وراس يكان كر بي لراس حق وراس يكان مشكي شوير بي بير كول بي بير نكاتوا أول روج قيامته خواي قولتها وكاني شوير دكا أو جاء أوج دلي قال ربي لي بحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ألي خواي خو من شاوم ساغب بولي ربا شوير حشرم دكي أوج دا فرمي وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آواكات آيات إيمد ودهات آموشقاري قرآن سنة بلعم لبير الدشوة بير خود بردوا ورد ناقر كر وشوير بو إلى آسيانا بو إلى رب الشوير حشر الدكين أما معجزي قرآن آوان في دل آزيزة كانم دواي هزار وشوار سو سيو حو سال معجزي قرآن دردكوه كبراستي أواني كشوير راستقينن كري راستقينن أواني ك مشکو بیر کولن اوانه مجرم کانن تاوان بارانو و به پی زانستیش او زانستیان درکو تو ام معلومات زیاتر لا گوفاری هی بجمار سلودوا من ورم گرتو هر کس حزیه کاپ شلو زیاتر سیری کاپ بخونه تو جالوی همی رسم کان نشان داوا خوزګه امش داتا شوم لا بوایا هتا رسم مشکی تاوان بارکو مش انسان اسایه کمن به داتا شو پشان ایوی برز دا بایو او کاته معجزه گورتری قران من دست دکود بزنین ام قرآن که پراویز خراوه که بیناس خراوه که زوری پیدا لیده خوند ره بلام عملی پینا کره بزن ام قرآن چند گوره چند برزه چند بهزه چند معجزه علمیه چند معجزه خبریه و هر و ها معجزه شی تیج لخزمتان دا وکو معجزه دوام اما يعني معجزيه خبريه هو الله ده هاتو ده اوش اويا دو كز مناقشان بو يشاموتي اري ام قرانه شيا والله سورتي واي كده او نفس كوليه او انا منالج لبريانه يجيني او سورتي كوثر انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر جاء بتي اما همك زبرتي ومعناك شيء يجني اما معجزتي قران درنا اتوان يك سورتي بين لو شويا بران بركشي وتي باشا تو العاصي سهمي وائلي دناسي العاص وائلي سهمي وتي ديناسي أنا جوتي موضوعك ما قرر إن شانئك هو الأبتر وتي باشا ناي قررم بلعم تو عاصي وائلي سهمي دناسي وتي نا والله ناي ناس مهنا عيش النبي ستود طبعا ايوش هم اسمان ناي ناسي ناقنا وقين اخرينو الاكتباء وتي اي باشا محمد دناسي جاوتي مليونان محمد هيا من كامان دلي وتي اوي كم كزنا من را محمدو او مليونان كسيبنا وكرايو وتي پیغمبر اسلام دلي وتي دیفتی دین اسم آشن دیفتی آو ملیونان کسی کبناری آو محمد نام دروا اگر آوان آو ملیونان کس محمدیان خوش نبی بوشی نویدن محمد کی بیگمان آو محمدیان خوش دوی بوی نو کنیم بنای آو کردو تو کوابی ملیونان کس آوا شون کوتی پیغمبر و با ملیاریش بلام نو کنیان ایوتی آو عاصی و ایلی سهمیا کتو ند ناسی و منج نای ناسم کسی نوی نبیستی از آنیش یبوتی ناولا و تی کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کربش کلانه کی مرد آوا ایلی کری سهمیا نایل پیغمبر نه ابتر و تی تازه محمد و زخ شویره آوا کرکیش مرد کری لپاش بجنما هر کی هن کم مرد دینه کیشی و خویشی و همش کوتای پیده ناو ناو روشی لبره تو ناوی نه ابتر ابتر یعنی و زخ شویر یعنی و زخی روش نیا یعنی کری نیا بس کیه نه خوش مانده نه عرب کانج ده هر وابو کاتی کسی کری نبود دانگو و زخی روش نیا و زخ شویره دی آوا ایلا او عاصی و ایلی سهمیا کمر ناو ناو رو چی نما بو خوش من تالک تی بکنده بسریانه کوین او انده ناو ناو مردوبو ناوی نما هر نازنین و نای ناسین بلام او حمده که او ان پیان گود ابتر و زخ چویر و زخ روشنیا او تا دوی هزار و چوار سو سی و حوث سال لبریتانیای لدوی جاک ناوی او ناوی دوما بمنوینان کز ناوی محمدیان لمنالکانیان ناو اما معجزه قرآن که خوای گوره که کاتی او پیوتو و زخ چویری او زخ خوای گوره او سور سورتين هذا أخوار فرمي إن شانئك هو الأبتر أي محمد صلى الله عليه وسلم أويك قال تبت ودكاك وكعاسي وإلي سهمي أو بوخي دوابراوة أو بوخي وزاخي تشوير وزاخي روشنية تو وزاخد روشنا بلي عاسي وإلي سهمي وزاخي تشوير بناوي نما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام ناوکی ناورک کی ربازکانی سنتکانی لم سری دنیا بو سری دنیا هر برز بلندا او سوره انا اعطیناک کهم لبرتان عزیز کانم بو قران تحدای هم مروفاتی دکا ک سوره یک لو بینن ک آیت یک بینن ک ناش ناش توانو ک ناش توانی بو او ما وتوب ام عزیز کانم با قرانک بناسین باب زان چه معجزه ک ایسا قرآن لحش شنه ایشی پینا کره زور دخوین ره گمانی که دانیا بکو پیروزی ختم بلام لحش شنه قرآن حکم رانی ناکا امرو علمانیت حکم رانی دکا بوه اسلام لحش تیک بر پرسیار نیا چونکه مسلمانان ده صلات یا نیا اگر ایش به عدالت قرآن بکره وکو دلی گرگ مرپیک و آو دخواتا و بختوری جارش که دگرتا و دی بابا همو لایک من هول بین زیادر شوین کوتی قرآن بین قرآن و سنت لو گورتر نیا او کانی که هموی دروش ما هموی زلالتا هموی گمرائیا کوا او تا صد سال او لتا لدوای نمانی دولت اسلامی او تا خلکان برو مال ویرانی خو ایستا تکنولوژیا زور پیشکوتوا عقل علم یعنی چیش تیگ نماو پیشکوتو نبی آیا هیچ سردم یک بقد ایستا مروفکان چو ساونوا آیا اونده خوین رجاوا اونده دکتاتوری کراوا ای ام همو مافی مروفو دیموکراسی و آزادی و یکسانی هموی دروشمه و ناوی بین آوروک و بوشه دنجی ده هالو لدوری خوشه بلان قرآن که ایمه براسی اوتا حتا ایستا کس یک نیتوانی آیت یک رخنه یک لشوی بین و رخنه لیه بگری دی با ای قرآن خوانه کن ای قرآن دوسته کن ای شوین که اتوانی قرآن دی با عملی پیب کنو لخزمت قرآن دا بین هلویسی لسر کن و تی بگین لی حالی بین لخو من دا بیکن بحال لکوتای دل خواهی گفته پارینوا دل نیارم بی خواه قرآن بکه بهاری دل کانمان نوری چا و کانمان شفیع روزی محشرمان یارم بی خواه لخدمت قرآن بزینو بمرین یارم بی خواه لقل قرآن حشرمان کی خواه لدیلو برنامه کی خود تمام گینی یارم رب العالمین یارم بی خواه قرض خرزار کانمان بپرکی تو یا الله یارم بی خواه شفاین خوش کام نری یا شافی خواه اویدل بخمه دلی خوش کی اوی منالی نی منالی بیتی اوی ناوی هه بوی صالح کی او دیلی جلاوی هه بوی بردی او چی شی هه به بدم چشکان یانوا یا ربی خوای ما هر تو مان هه خوای بی با فریامن یا الله یا ربی خوای عاقبت خیر مان کی گنجکان مان سر اسلام و ایمان دا مزراو کی دایکان خوشکان حیا و ناموس یان پارزراو کی پیرکان مان عاقبت خیر کی یا ربی خوای گناهی خو مان دایکو باک مان خوش بی یا ربی خوای طاعت و عبادت و دعا و همولا اقلما قبول کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.